أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet değerli kardeşlerim. Madem ki bugün yine yan yana geldik. İnşallah Allahu Azze ve Celle'nin dini ile alakalı bir şeylerden kısa da olsa bahsetmeye çalışalım. Çünkü bugün gördüğünüz gibi derse iştirak edenlerin sayısı az olduğundan vakitte bir hayli geçti. Sizlere değerli kardeşlerim bugün günahları ortadan kaldıran sebeplerden bahsetmeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim hiç kimsenin birisinin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir günahtan dolayı bu adam cehennemliktir, bu adam cehenneme gidecektir sözünü söyleme hakkına sahip değildir. Selam. Yani hiç kimsenin birisinin işlemiş olduğu bir günahı gördükten sonra dolayı ondaki bu suçtan, bu günahtan dolayı bu adam cehennemliktir, bu adam ateştedir, işte bu adam mutlaka cezasını çekecektir şeklinde bir söz kullanmaya hakkı yoktur. Neden? Çünkü böyle bir kimsenin günahını ortadan kaldırabilecek birçok sebepler söz konusu. Bu suçunu ortadan kaldıracak, bu günahını affettirecek birçok sebepler söz konusudur. Onlara geçmeden önce antiparantez şunu tabii ki çok iyi bilmemiz gerekir. Söylenilen bir sözün veya icra edilen bir amelin çirkinliğini söylemede, onun günah olduğunu söylemede, onunla alakalı tehdit edici ayet olsun, hadis olsun bunları dile getirmede herhangi bir mahsur yoktur. Yani işlenilen o çirkin şeyin günahını zikredebiliriz. Bu bir günahtır. Bu fısktır. Bu zulümdür. Adı neyse bunları zikretmekte bir beis yoktur. Bunu rahatlıkla söyleyelim. Ama insanın biraz önceki ifade ettiğimiz gibi insanın o günahından dolayı mutlaka ateşi boylayacağı, mutlaka cezasını çekeceği şeklinde bir ifade siz kullanamazsınız, biz kullanamayız. Neden? Evet bunlar suç ama bunları ortadan kaldırabilecek İslam'ın öngördüğü, tarif ettiği birçok sebepler vardır. Bir, adam günahından tövbe edebilir. Öyle mi? Adam günahından tövbe edebilir. Allahu Azze ve Celle Nisa suresi ayet 110. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Şimdi dersimiz kısa, muhtasar olacağından dolayı ben bir tane veya iki tane delil zikredeceğim ama bunun altını siz aynı delillerle eş manalı diğerlerini yan yana getirerek meseleyi kafanıza yazabilirsiniz. Yani birincisi neymiş? Adam günahından tövbe edebilir. Allah da bunun tövbesini kabul edebilir. İki, iyilikleri sebebiyle günahlarının silinmesi söz konusu olabilir. İkinci kural da budur. Yani iyiliklerinin sebebi ile günahları silinebilir. Allahu Azze ve Celle Hud suresi ayet 114'te iyilikler kötülükleri siler buyuruyor. Bakın. Bu İslam'ın bir kuralıdır. Bak. Ama tabi bunun tam tersi, kötülükler de iyilikleri siliyor, biliyor musunuz? Ama burada mevzumuz, konumuz günahları ortadan kaldıran sebepler başlığı altında olduğu için meselenin bu yönünü delillendirmeye çalışıyoruz. İyilikler kötülükleri siler diyor Allahu Azze ve Celle Hud suresi ayet 114'te. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İyi ve güzel işler kötülükleri siler, yok eder. İyi ve güzel işler kötülükleri siler, yok eder. Gizlice sadaka vermek Rabb-i Teala'nın gazabını dindirir. Gizliden sadaka vermek Rabbul İzzet'in gazabını dindirir. Sıra-i Rahim ise ömrü uzatır. Bu da meselenin bu babındaki zikretmiş olduğumuz iyilikleri sebebiyle günahlarının silinmesine açık net delillerden bir tanesidir. Şeyh Albani sahihlemiş ve sahihil camide zikrediliyor. Biraz önceki zikrettiğim hadis-i şerif. Yine Ahmed'in müsnedinde ve Hakim'in müstedrekinde bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada şöyle buyuruyor. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğünün ardından hemen iyilik yap ki onu silsin. Bu da yine bu babın delillerinden bir tanesidir. Yani insan kötülüğe düşebilir. Kötülük işleyebilir. Ama bunun ardından tövbe eder. İyilikler yaparak bunun silinmesine ne yapar? Vesile olabilir. Bu şimdi burada hem bize yönelik, yani eğer zorlandığımız bir takım kötülükler varsa yapamadığımız değil de yapmadığımız bir takım uzak durmamız gereken kötü fiillerden uzak durmamız gereken şeyler varsa, bunları yapmadığımız diye isimlendiriyoruz. Çünkü yapamadığımız olsa zaten Allah bizden bunun şeyini sormaz. Yapamadığımız ayrı, yapmadığımız ayrı. Yapamadığımızı Allahu Azze ve Celle gücümüz yetmediğinden dolayı inşallah affeder. Ama yapmadığımız şeyler var. Eğer yapmadığımız şeyler var, nefsimize ağır geliyor, zorlanıyor isek, yani bir takım günahlarımız söz konusu ise, işte bu ve emsali delillerin bize yönelik mesajı: bari iyiliklerimizi çoğaltalım. Kesemize bir şeyler dolduralım ki bunları silsin, kapatsın. Çünkü diğerleri yazılıyor sürekli. Yapmadığımız şeyler. Gücümüz yetiyor aslında. Terk edebiliriz, uzak durabiliriz. Ama artık nefis işte dedik ya. Bu bize yönelik. Ama karşı tarafa yönelik de adamın böyle bir suçu vardı ya. İlla sen şöyle olacaksın. Şundan dolayı şurayı boylayacaksın. Bu ifadeler yanlıştır. İyilikleri sebebiyle adamın günahları silinebilir. Bu da ikinci kural. Yine değerli kardeşlerim, üçüncü kural, musibet ve belaların günahına kefaret olması söz konusudur. Bu da bu meselede üçüncü kuraldır. Yani o insanın başına gelen musibet ve belalar günahlarına kefaret olabilir. Neden? Çünkü bunu da İslam zikrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed'in müsnedinde zikredilen bir hadisi şerifte bir mümin yorgunluk, hastalık, keder, hüzün ve eziyete uğradı mı mutlaka Allah-u Teala bunu günahlarına kefaret kılar diyor. Görüyor musunuz? Yani bir müminin yorgunluğu, hastalığı, kederi, hüzün ve eziyeti ki bunlara düşer olduğunda, bunlarla karşılaştığında Allah-u Teala bunu onun kefaret, günahlarına kefaret kılıyor. Bunu onun günahlarına kefaret kılıyor. Yine başka bir hadisi şerif, mümin hastalandığında körüğün, demirin pasını, pisini temizlediği gibi hastalık da onun günahlarını öylece temizler diyor. Allahu Akbar. Yani düşünün, hasta oluyor. İnanan bir insan, Müslüman bir kimse, efendime söyleyeyim, körük nasıl demirin hisini, pasını tamamen atar, temizler, onu saf bir şey haline getirir. Hastalık da onun günahlarını öyle temizler diyor. Öyleyse bu üçüncü kural da, yani musibet ve belaların günahlarına kefaret olması kuralı da bize suçlular hakkında, günah işleyenler hakkında biraz önceki kullandığımız ifadeyi kullanmamamızı. Yani sen illa cehennemi boylayacaksın, sen illa ceza göreceksin, bunu bize söylettirmez. Bundan dolayı Allah onun günahlarına kefaret kılabilir. Dördüncü kural değerli kardeşlerim, kendisine şefaat edilerek günahtan kurtulabilir. Şefaat olayı var bir de biliyorsunuz. Dördüncü kural, şefaatten dolayı tabiri caizse paçayı yırtabilir. Şefaat dersinde de hatırlarsınız işlediğimiz gibi Kur'an'ın şefaatinden bahseder, orucun şefaatinden bahseder, öyle mi? Hatta Allahu Azze ve Celle'nin şefaatine kadar şefaat hadislerinde anlatılıyor. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadislerinde buyurduğu gibi benim şefaatim ümmetimin genelde büyük günah sahiplerinedir. Yani günahı kebair. Bunlara diyor. Öyleyse bu konudaki delilleri de hatırlarsanız bunun altına dizersek yine o sözü söylemeye hakkımız yoktur. Kendisine şefaat edilerek günahtan kurtulabilir. Ama kurtulabilir. Kefaret olabilir. Allah bağışlayabilir. İyilikleri, kötülüklerini silebilir. Bunlar biliyorsunuz meselenin yarı yarıya kısmıdır. Silmeyebilir, affetmeyebilir, kefaret kılmayabilir, şefaatçi olunmayabilir, öyle mi? Yani diğer tarafını da düşüneceksin. Ama biz bu tarafını düşünüyoruz. Diyemeyiz. Allahu alem. Allah dilerse olur. Dördüncü kural da budur abi. Şefaat olayı vardır. Dolayısıyla kimseye bir suçundan dolayı illa bu cehennemliktir, illa bu cezasını çekecektir sözünü kullanamayız. Beşinci kural değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle onu affedebilir. Hiçbir sebep yokken, yani tövbe etmemiş, iyilikleri günahlarını silmemiş, işte musibet ve belaya uğramamış, şefaat olayı da olmamış. Allah affedebilir. Kim ne diyebilir? O gün Rahman affedebilir, affetim seni. Çünkü ona karşı işlenen suçlar var. Yani seninle aramızdaki bir suç değil. Yani diyelim ki işte karşılıklı bir insan olarak birbirimizi işlediğimiz suç değildir ki Allah onun yerine, işte senin yerine bunu affetmez. Allah'la kendi arasındaki suçu. Hatırlarsınız yine bir hadis-i şeriflerinde Ayşe validemizden geliyor. Hatırladığım kadarıyla. Zulüm üçtür. Ahmet'in müsnedinde. Zulüm üçtür. Bir zulüm var ki Allah bunu kesinlikle bağışlamaz diyor. Bu şirktir. İkinci zulüm ki bu ancak kısas yoluyla hallolacak bir. Yani karşılıklı helalleşme. Kul hakkından bahsediyor. İkinci zulüm. Bunu karşılıklı helalleşirse köprü üzerinde, dünyadaysa neyse ama diğer tarafa gitmişse öbür tarafta helalleşebilirse. Üçüncü zulüm ki Allah onu dilerse affeder diyor. İşte bu hadisteki bahsedilen Allah'a karşı işlenen bir suç Allah affedebilir. Ta ki şirk ve küfür olmasın. Evet. Nisa suresi ayet 116. Hatırlarsınız ayeti celileyi. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Bundan başka günahı dilediğine bağışlar. İşte biraz önceki efendime söyleyeyim. Söylemiş olduğumuz başlığın delillerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle onu affedebilir. Onunla arasında ama sen de görmüşsün o suçunu, o günahını. Sen bundan dolayı şöyle olacaksın diyemezsin. Allah onu affedebilir. Beşinci kuralı zikrettik değil mi? Altıncı kural. Mümin kardeşleri gerek diriyken ve gerekse öldükten sonra ona dua ederek günahlarının affedilmesini isteyebilirler. Ve günahlarının affedilmesine sebep olabilir. Bakın bu da bir kuraldır. Bu da İslam'ın bir kuralıdır. Yani iman edenler ona dua ederek hatta öldüğünde geçenki işlemiş olduğumuz derste de anlattığımız gibi 40 tane tevhid ehli insanın Allah'a şirk koşmayan tevhid ehli insanın bir kimsenin bir Müslümanın cenaze namazında yan yana gelip onun için dua ettiklerinde Allah'ın günahlarını affedeceğine. 100 kişi olduklarında ki zaten en asgarilikte olanı zikrediyoruz. Allah affedebilir. Bu da bir kuraldır. Yedinci kural kabul olunmuş bir hac yapar günahlarına kefaret olabilir. Aslında biraz önceki iyilikleri sebebiyle günahlarının silinmesi şeyine girer ama olsun. Daha güzel anlaşılması açısından farklı bir yaklaşım yöntemi olarak üç şey kendisinden öncekileri siler diyor mu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kabul olunmuş bir hac yapar. Öyle bir tövbe eder ki öyle bir tövbe istiğfarda bulunur ki günahlarına kefaret olur. Günahları silinir. Kabul olunmuş bir hac. Bu da yedinci kural. Sekizinci kural. Aynı hadiste dediği gibi şehadet günahlarının silinmesine sebep olabilir. Adam bir bakarsın ki hiç belli olmaz. Sonunda Allah ona nasip etmiş. Şehit olmuş. Veya o günahlarından sonra tövbe etmiş şudur budur derken hani öyle güzel bir kıvama gelmiş ki gerçekten şehadeti arzu ederek yatağında ölmüş. Olabilir. Yani Allah nice kapılar açabilir. Dolayısıyla 8. kural da değerli kardeşlerim şehadette günahların ortadan kalkmasına sebeplerden bir tanesidir. Onun için bu imkanı varken o kimsenin kalkıp da onunla alakalı o sözü söyleyemeyiz. Öyleyse biz de şu kısa da olsa yapmaya çalıştığımız bu dersimizde Allahu Azze ve Celle burada sıraladığımız güzellikleri illa günahlar olduktan sonra efendim icraata döken kimseler değil. Mutlaka günahlarımız da vardır. Ama yine her şeye rağmen bol bol Allah'a tövbe eden, bol bol iyilik ve güzel işlerle uğraşarak günahlarımızın silinmesine sebep olalım. Başımıza gelen musibet ve belaların, ki eğer sabır gösterirsek, hadiste dediği gibi rıza gösteren rıza bulur, kızgınlık gösteren de kızgınlık bulur. Yani Allah imtihan eder musibet ve belayla. Rıza gösteren rıza bulur. Kızgınlık gösteren kızgınlık bulur. Öyleyse Allahu Azze ve Celle belki dünyadayken bizi temizlemek için bir takım musibet ve belalarla bizi imtihan edebilir. Allah sabır ihsan etsin ve günahlarımıza kefaret kılsın. Ve yine 5. kuralda da zikrettiğimiz gibi 4. kuralda da şefaat de bu hususta günahkar insanlara faydası olacak bir kuraldır. Allahu Azze ve Celle bizi o gün şefaatçilerin şefaatinden mahrum eylemesin. Hatta ve hatta bizlere öyle güzel makam ve mevkiler nasip etsin ki Rabbimiz bizlere şefaat etme yetkisi versin. Bizlere bu vesileyle diğer kimselere faydalı olmamızı nasip etsin. Ve yine Allahu Azze ve Celle'nin affına, mağfiretine mazhar olan kimseler olmamızı da nasip etsin. Bu da efendim zikrettiğimiz kural. Aynı şekilde mümin kardeşlerimiz için dua eden kimseler, ki onlardan gidenler varsa günahlarına kefaret olsun diye, günahların affedilmesi için bizleri onlara dua eden kimseler eylesin. Biz vefat edersek aynı hassasiyetle bizim arkamızdan da dua eden kimseler bizlere nasip etsin. Ve yine Allahu Azze ve Celle güzel bol imkanlar nasip ederek bize kabul olunmuş bir hac yapmayı da nasip etsin. Çünkü bizim herhalde bizlerin de bir takım günahları söz konusudur. Belki bilinir, belki bilinmez. Allahu Azze ve Celle bu vesileyle bizleri temizlesin. Ve yine her baba yiğidin canı gönülden istediği, arzu ettiği bir şey değil ama bu kalple, gönülle alakalıdır. Çünkü işin ucunda, neticede ölüm denilen bir olay var. Ama kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Güzel amellerimiz çerçevesinde bizlere şehadeti arzu edecek, o yolda gerçekten canını Rabbisinin yolunda verebilecek bir kıvama getirsin. Yani o isterse olur. Ama şu halimizde herhalde bizim ödümüz çatlıyor ufak tefek şeylerden bile. Ama Rabbul İzzet iki parmağına ne verip çevirdi mi her şey onun istediği güzellikte olabilir. Ve bizlere şehadeti de nasip etsin. En azından onu arzu eden, onu gerçekten gönülden, kalpten isteyen birileri olmamızı, ki bu istek ve arzu çerçevesinde yatağımızda biliyorsak şehit gideceğimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Hulasa Rabbimizden bizlere bu hususta anlattıklarımız çerçevesinde hareket etmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.